Baleset. Apa, az ajtóból szálka ment a kezembe. Azonnal vedd ki és tedd vissza az ajtóba. A hideg vér világrekordja. A Waterloo Bridge-en megy végig a rendőr, amikor észreveszi, hogy egy férfi a hídkorlátra támaszkodva mozdulatlanul bámulja a Temzevizét. Oda megy hozzá és megérinti a férfi vállát. Uram, ön öngyilkos akar lenni? Nem, uram. Csak az emlékek bántanak. Szegény feleségem ezen a helyen esett a vízbe. És most eszembe jutottak az együtt töltött szép napok. Bocsásson meg, hogy megzavartam, és mikor történt a szerencsétlenség? 3 perccel ezelőtt. Egy kor legjellemzőbb sajátossága a divat. Divatlevél 1949-ből. Bár manapság nem ruha teszi az embert, mégsem közömbös teljesen, hogy egyes alkalmakra hogyan öltözködjünk. És miután az államosított vállalatok nemrég divatbemutatót rendeztek a hölgyek részére, az urak is joggal várják a főbb irányelvek ismertetését. Az idén nagyjából ugyanazok a színek lesznek divatban, mint tavaly, legfeljebb egyik másik még jobban dominál, egyéb színek viszont tovább halványulnak. Némely árnyalati különbség, amely tavaly ilyenkor még erősen hangsúlyozódott, az idén teljesen eltűnik. Gyárosok, nagykereskedők és kulákok színe a tavalyi szederjes kék helyett a falfehér lesz. A szabás nem sokat változott. Politikusaink túlnyomó többsége a kitűnően bevált sima, vonalas öltönyt viseli, egységszabás, élére vasalt pártvonal, különvélemény elvarva. Ellenzékiek zakúja továbbra is dupla váltöméssel, dacos elgombolás, hátul ráncba szedve. A nadrág lezser, kissé inába szaladó. Szűréshez komoly félgyász illik. Gombjukban illető párt jelvénye, a többi párté gondosan zsebredugva. Tavaly még sokan jártak nagy mellényben, az idén kevesen viselik. Nadrág feszes, hosszú, múlt gondosan takarva, csak itt-ott látszik ki a lóláb. Cipő kissé szűk. Vezér egyéniségekkel szemben ragyogó arc és értelmes tekintet. Alázatos tisztelet nincs, legfeljebb magunk közt egy kevés, kérlek alásam. Adókivetésnél görnyedt tartás, savanyú arc és két kar kétfelé tárva. Raziánnál bokorugró ruha, dollár elvarva. Napóleonhoz magas sarkú cipő. A legújabb divat szerint az értékesebb ékszert az autó hűtőjében hordják. Most jön, hogy 2 zsiráf utazik a vonatom, illetve közlött, hogy kutatásaid eredményeként a 2 zsiráf valószínűleg Barankovics és Lakta Margit, a vonat pedig a Balogh Páter. Szerinted nem a politika a legérdekesebb ebből a korból? Hát dehogy nem. Akkor miért vitatkozol? Hát azért, mert ha mindenben egyetértünk, akkor elég lenne egyikünk is a mikrofonnál. Értem. Így fejezett ki allegórikus véleményedet a korabeli ellenzék szükségességéről. Miklós, hagyjuk az ellenzéket, valami anyós vagy gyerekszáj nincs. Csak az van. Nők egymás közt. Imádom a természetet. Csodálom. Azok után, amit veled művelt. Részeg a földön. Látja, látja, nem kellett volna inni? Inni? Menni nem kellett volna. Udvarias vendég. A kitűnő fiatal politikus egy gazdag családhoz volt hivatalos ebédre. Az illusztris vendéget természetesen a háziasszony mellé ültették. Az ebéd főfogása sült liba volt, amit egészben tettek elébe. A fiatal politikus bókolni akarván a háziasszonynak áradozva mondta, mennyei élvezet, hogy egy ilyen liba mellett ülhetek. Fagyos hallgatás, amely szavait követte, észre térítette, rájött, hogy a bók nem volt a legszerencsésebb, hogy hibáját jóvá tegye, a háziasszony felé fordulva mentegetőzve mondta. Természetesen a sült libára gondoltam. Pesti utcán. Hogy van, már régen láttam. Köszönöm, elég jó. Na és a gyermekei, ugye emlékszem, 9 gyermeke van magának. Azok is megvannak. Az első diplomata, a második szintén hülye. A harmadik bankár, a negyedik szintén börtönben van. Az ötödik költő, a hatodik szintén koldul. A hetedik katonatiszt, a nyolcadik szintén nem volt a háborúban. És a kilencedik? A szintén nőtlen, mint én. Közvéleménykutatás. A Közvéleménykutató Intézet körkérdéssel fordult a nőkhöz, hogy hogyan viselkednek a férjek a szerelmeskedés után. 10% azt felelte, hogy falnak fordul és elalszik. 15% elő még az újságot is elolvassa, és csak azután alszik el. 75% veszi a kalapját és hazamegy. Pályaudvaron. Az anyósodat várod? Várom, jön. Egy sajnos azóta már szinte kiveszett rovat következik. Művész anekdoták. Ma már legfeljebb a Fülesben olvashatunk ilyeneket. A Szabad Szájban minden héten megjelent 5-6 ilyen valós vagy meg nem nevezett személyekkel. Ez utóbbira akkor került sor, ha túlságosan bántó volt az anekdota. És ha azon a héten nem voltak esetleg olyan szellemesek a művészek a kávéházakban vagy a próbákon, akkor egyszerűen egy viccet adtak a szájukba. Gondolom már a reklám miatt sem tiltakoztak. Az anekdoták nyomát különben sem érdemes kutatni. Állítólag, amikor egyszer Molnár Ferenc egy társaságban meghallott egy neki nagyon tetsző szellemes megjegyzést, így kiáltott fel. Ez jó. Ez olyan jó, hogy mától kezdve én mondtam. Az ismert ifjú és okos művésznőnek végre megígéri a direktor, hogy fellépteti. És melyik darabban? Az Antonius és Kleopátrában. Ó, mindjárt kettőben? Az ismert íróról néhány rosszakaratú barátja azt a hírt terjeszti, hogy regényeit másokkal iratja. Legutóbb a Fészekben megkérdezte kollégájától. Olvastad már az új regényemet? Én nem. Hát te? Dr. Strauss Vilmos, a kávésok alelnöke mesélte ezt a bájos történetet Nagy Endréről. A magyar kabaré atya Törzs kávéházában ül. Innék egy jó feketét. Igen, és? Jaj, de ne a konyháról hozzam, most ugyanis tényleg egy jó feketét szeretnék. De ha ne a konyháról hozzam, akkor honnan hozzam? Megmondom, a szemközti kávéházból. Az író úr jobbnak találja a szemközti kávéház feketéjét, miért nem éltoztat a szemközti kávéházba menni? Nem vagyok úgy öltözve. A főpincér oda megy Halmai Imréhez, a híres komikushoz, és diszkréten a fülébe súgja. Bocsánat, művész úr, tegnap a fizetésnél tévedésből 2 tortával kevesebbet tetszett bemondani. Maga kis hízelgő, mi az, hogy tévedésből? Zsütman mester, a sláger király nagyon jó humorú fiú, de csak a saját vicceit tudja elmesélni. A másodkézből kapott viccek kevésbé mennek neki. A napokban azt mondja neki Halmai Imre. Hallottad? A Chamberlain magyar származású ember volt. Nem mond, hogy lehet az? Hát múltkor voltam egy bányában, és hallottam, hogy az egyik bányász lekiabál a tárnába. Nincs Chamberlain? Rettenetesen tetszik a vicc Zsütman mesternek, azon mód rohan, hogy továbbadja, belebotlik Csanak Bélába, a kiváló zeneszerzőbe, és már is meséli. Tetszett hallani? A Halmai múltkor volt egy bányában, ahol egy bányász így kiáltott le a tárnába. Halló, oda len van az a Churchill! Rózsányi Kálmán vendégségben volt a napokban az ismert Dizőznél. Mikor éppen haza akart menni, kinézett az ablakon. Teringettét, esik az eső. Maradjon itt, amíg elászolt nyájasan a házigazda, a feleségem majd énekelni fog. Rózsányi erre ismét kinézett az ablakon, és így szólt. Annyira azért nem esik. Salamon Béla valamelyik kisközségben vendégszerepelt, és utána betért a kocsmába. Pörköltet rendelt, de kissé isztelennek találta, és ezért sót kért a pincértől. A pincér benyúlt, kopott kabátja egyik zsebébe, csak úgy az ujjaival sót vett elő, és rászórta az ételre. Salamon csak nézte, de később úgy találta, hogy az étel nem elég erős, és paprikát is kért. A pincér benyúlt a másik zsebébe, és rászórta a paprikát a pörköltre. Salamon elmélázott kissé, majd így szólt. Hallja, főúr! Mustárt nem mernék magától kérni. Szabad véleménynyilvánítás a futballbírói öltözőben. Salamon Béla örökös MTK-drukker mérkőzés után bemegy a játékvezető öltözőjébe, megkérdi a bírót. Mondja, aranyoskám, sértés az, ha valakinek a működéséről megmondom, hogy rossz indulatú, részrehajló és igazságtalan, és hogy tűnjön el a pályákról? Nagy sértés. És ha csak magamban gondolom? Akkor nem. Akkor csak magamban gondoltam? Műsorunk egyik kimondatlan célja volt, hogy magunkra bizonyítsuk, nem mi mai humoristák találtuk ki a népies kabaréhősöket, a sajtóba kifigurázását, ismert politikusok megszólaltatását. Így nem nyújthat be ellenünk keresetet újítási díjért sem dr. Verespál, sem Buga doktor, sem dr. BP, hiszen már a Szabad Szájban is volt orvosi tanácsok rovat. Látlelet. Egy orvostanár diktálja a látleletet a titkár kisasszonyának. A megvizsgált egyén hátán 5 forint nagyságú ütésnyom, térdén 2 forint nagyságú zúzódás, hasán 1 forint nagyságú dagalat, és bal könyökén 50 fillér nagyságú hámhiány található. Kérem, olvassa fel. A megvizsgált egyénen összesen 8 forint 50 fillér nagyságú sérülés látható. Operáció előtt. Mondja, doktor úr, biztos benne, hogy az operáció sikerülni fog? Egész biztos, kérem. A helyzet ugyanis az, hogy 10 ilyen operáció közül 1 sikerül, és az előző 9 nem sikerül. Fogorvosnál. Bagyulainak rettenetesen fáj a foga. Nagy keservesen rászánja magát, és elmegy a fogorvoshoz. Jaj, doktor úr, altatással csinálja. Minek? Úgy is elveszti az eszméletét. Kedves nővér! Gratulálok, uram! 5. gyermeke is megérkezett. Talán a 4. Az is! Diagnózis. Mondja a bácsikám, nem érzi néha szükségét annak, hogy megfürödjék? Dehogy nem, kérem, de én tudok magamon uralkodni. Csak semmi pánik. Főorvos úr, kérem, a beteg panaszkodik, hogy nagyon rosszul van. Tudjan, a beteg nincsen rosszul, az csak úgy véli. 10 perc múlva az ápolónő ismét jön. Főorvos úr, kérem, a beteg úgy véli, meghalt. Előkészítés. Uram, az ön anyósa nagyon rosszul van. Készüljön el a legrosszabbra. Doktor úr, csak arra kérem, kezelje úgy, mint a saját anyósa lenne. Folyosón. Mondd, miért használnak az orvosok a paciensek előtt latin kifejezéseket? Hogy a betegek hozzászokjanak a holt nyelvhez. Notórius páciens. Maga múlt héten volt nálam, és akkor megmondtam, hogy nem szabad egy korty alkoholt se innia. Miért kérdezi most megint? Gondoltam, doktor úr, hogy azóta esetleg már haladt valamit az orvostudomány. Miklós, hol marad ebből a műsorból a szerelem? Most következik. Csak azt nem mond, hogy a személyi kultusz túlkapásainak következtében a kritikai hang elfolytása miatt a Szabad Száj szerkesztősége ellenzéki álláspontját a férfi és a nő örök konfliktusába rejtette el. Ezt egy pillanatig se állítom, hisz a Szabad Szájat csak 49 nyaráig lapoztuk át. A most következő menyasszony, feleség, anyós viccek tehát a 40-es évek végének politikától pezsgő, televény humuszán sarjadtak ki. Társadalmi regény egy vállalati igazgató üzleti feljegyzéseiből. Augusztus 27-e. Gépírónőt felveszek kezdetű hirdetés díja 10 forint. Szeptember 1-e. Gépírónő heti fizetése 100 forint. Harmadika. Egy csokor szegfű 10 forint. Negyedike. Csokoládébonbon 20 forint. Ötödike. 10 deka sejem cukor a feleségemnek 3,40. Hatodika. Gépírónő heti fizetése 200 forint. Hetedike. Virág 20 forint. Kilencedike. Két doboz Chesterfield 32. Tizedike. 10 deka erős cukor feleségemnek 2,50. Tizenkettedike. Mancika heti fizetése 300. Tizenharmadika. Háztartáspénz fél óra 150. 14. Színház és étterem Mancival 200 forint. 15. 10 deka népcukorka feleségemnek 1,70. 20. Karkötő feleségemnek 1500 forint. 21. Férfi gépírót felveszek kezdetű hirdetés díja 10 forint. Akkor most következzék a mi társadalmi regényünk az első csóktól az utolsó gyerektartásig. Ligeti padon. Gábor, mire gondol most? Amire maga. Kikérem magamnak. Mai tündérmese. A dúsgazdag vállalati igazgató fia szerelmes lett a szegény házmester leányába, és amikor a következmények ugye mutatkozni kezdtek, a megriadt fiú mindent elmondott az apjának. Az apa dühöngött, dult, fult, de végre is belenyugodott a megváltoztathatatlanba, lement a házmesterékhez, és ajánlatot tett nekik. Nézzék, ha fiú lesz, fizetek maguknak 10 000 forintot. Ha lány lesz, kapnak 5 000 forintot. Köszönjük szépen, igazgató úr, de ha a gyermek valami miatt nem tudna megszületni, meg tetszene engedni, hogy a fiatal urat még egyszer fárasszuk? Ékszerésznél. Bevéshetem, kérem, a gyűrűbe a mennyasszonya nevét? Lehet, de minden esetre ne nagyon mélyen. Enyelgés. Édes szívem, csak arra kérlek, hogyha majd egyszer egy másik férfit jobban szeretsz, mint engemet, mondd meg nekem őszintén, mielőtt megcsalnál. Rémes, és ezt csak most mondod. Barátnők! Képzeld, drágám, mi történt velem tegnap a városban? Egy jóképű, de szemtelen férfi meg akart csókolni. Természetesen szaladni kezdtem, ahogy tudtam. Na és? Utolérted? Utca sarkon. Utolsó perszóna. Te mered elcsábítani a férjemet? Majd én ellátom a bajodat. Nesze! Nesze! Csak tudnám, hogy melyik a férjed. Leszámolás. Mindent tudok. Te bátaszéken megcsaltál engem. Bátaszék, az is egy város. Szeptember végén. Mondd, ó bölcs férfiú, hosszú nap szent idején megengedett dolog-e a csókolózás? Igen, fiam, szabad, de csak is a feleségeddel. Mert jegyezd meg magadnak, hogy a hosszú nap az nem örömünne. Úszómesternél. Mondja, mester, hogy tanítsak meg úszni egy hölgyet? Hát először is gyengéden átfogja a derekát, a vízre fekteti, aztán a jobb kezét alája csúsztatja és... Bocsánat, a feleségemről van szó. Ja, fogja meg és löki a vízbe. Válóper. Kérem a tisztelt bíróságot, hogy a házasság felbontásával egyidejűleg méltóztassék mind a lakást, mind pedig a gyereket nekem ítélni. Tiltakozom! A lakás közös szerzemény. Azt hiszem, az utolsó negyed órában egy kicsit elengedtük magunkat. Illő lenne valami komolyabb témával befejezni műsorunkat. Mit szólnál a bürokráciához? Remek. Hiszen eddig a kor humoristái már úgyis olyan hatékonyan zúdították szatirikus nyilaikat a panamistákra, a feketézőkre, a síbolókra, az ellenzékiekre, a rendőrökre, a képzetlen vezetőkre, hogy erőfeszítéseik nem kis dicsőségére, ezek mindörökre el is tűntek. És miután mindezeket sikerült megsemmisíteni, már csak a bürokraták maradtak számukra. Így az egész humorista arzenál ösztüzét rájuk onthatták. Hogy a bürokrácia, a bürokrata sohasem érgezhesse többé korunk egyre tisztább levegőjét. De szép, benned egy le a bürokráciával rovat vezető veszett el. Azért hallgass meg utoljára a bölcs rabbit. Mondd, ó bölcs férfiú, miért hoz a kormány ilyen sok bonyolult rendelkezést? Elmondok neked erről egy példabeszédet. Hón szegény kiskereskedő volt vidéken, fia pedig aranyi fiú lett Pesten. Mikor egyszer pont húsvétra hazajött, az apja szédert rendezett, és a hagadát olvasta fel. A felolvasás alatt a fiú folyton kinevette, de apám, te mindezt el is hiszed? Az apa nem válaszolt, tovább olvasta, mint éltek a zsidók rabszolgaságban, mint küldött az Isten 10 csapást a fáraóra, de a fiú csak nevetett, de apám, te mindezt el is hiszed? Az apa tovább olvasta, hogy a zsidók felkerekedtek, megszöktek, és a fáraó 600 szekérrel üldözésükre indult. Na, kiáltott fel a fiú, rengeteg zsidó vonult ki Egyiptomból, a fáraó 600 szekérrel üldözte őket, és egy szekéren 6-an ültek, akkor is csak 3600-an voltak, és az a sok zsidó megijedt tőlük. Az öreg kont ez már kihozta a sodrából, hatalmas pofont kent le a fiának, s rákiáltott. Te pimasz fráter, az egész hagadában ez az egyetlen dolog, ami nem igaz, és te pont ezt hiszed el? Azt akarod ezzel mondani, szent életű aggastyán, hogy nem szabad a kormányt kritizálni? Dehogy is, a kormányt szabad. Sőt, kell is kritizálni, hiszen minden kormány csinál jót is, hibát is, de aki csak a hibát látja, és csak a rosszat veszi észre, azt nem árt néha egy nyaklevessel észhez téríteni. A Szabad Száj egyik leghumorosabb rovata volt, hogy időnként leközölt egy rendeletet a magyar közlönyből. Szóról szóra, minden kommentár nélkül. De egyszer egy másik idézet, még a magyar közlönyön is túltett. Az OTI egyik igazolás lapján a következő kitöltendő pont szerepel. A munkavállalónak az utolsó munkanapot közvetlenül megelőző hónapnak az utolsó munkanappal egyező naptári napját magában foglaló bérhétben tényleges javadalmazása volt. Hát ez még csak valahogy menne le, de itt van a hátoldal is. Rajta e pont kitöltés, ez a következő útbaigazítás. Ha a munkavállaló utolsó munkanapja olyan napra esik, amelynek megfelelő naptári nap az előző hónapban vasárnap volt, úgy a túloldali rovatokban feltett kérdésekre a vasárnapot megelőző napot magában foglaló bérhétre vonatkozó megfelelő adatokat kell megadni. A Szabad Száj ezúton széleskörű pályázatot hirdet a vasárnapot megelőző nap megfejtésére. A győztesek között 3 használt tavalyi naptárt sorsolunk ki. Az elmúlt hét margójára. Egy úr a hűvösvölgyben sétál, és észreveszi, hogy egy idősebb férfi fel akarja magát akasztani egy fára. Elveszi tőle a kötelet, és résztvevő hangon megkérdi. Miért akar öngyilkos lenni? A sok rendelet miatt ebbe már bele kell őrülni. Ó, Ugyan, uram, menjen el a gazdasági főtanácshoz. Ott van egy tisztviselő, akinek az a feladata, hogy megmagyarázza a közönségnek a nehezebben érthető rendeleteket. Igen? Na, hagyja vissza nekem a kötelet. Miért? Mert én vagyok az a tisztviselő. Már csak pár perc van hátra a műsorból. Tivadar, köszönöm a részvételedet. Sokat öregedtél a szememben. Cserébe teljesítem utolsó kívánságodat. Utolsó kívánságom, hogy olvassák fel a Szabad Száj 1948. augusztus 7-i számából a nagyszebeni hadtestparancsnokság napi parancsát. Hadtestparancsnoksága Svadronhoz. Ismételten emlékeztetni kell arra, hogy az illemhelyek szabályszerűen klórkálival kezelendők. A klórkálit famuddal kell keverni. Svadron a divízióhoz. A parancs végrehajtása céljából a Svadron kéri 20 kg klórkáli és 20 kg famut kiutalása. Divízió a Svadronhoz. A 20 kg klórkáli az intendatúrán igénylendő. Elegendő 10 kg famut is. Telefonjelentést, ha esetleg 5 kg is elég. Svadron a divíziónak. 5 kg famut teljesen elegendő. Divízió a hadtest intendatúrának. Kéretik 20 kg klórkáli és 5 kg famud kiszolgáltatása a Svadron részére. Hadtest intendatúra a divízióhoz. A 20 kg klórkáli elszállítva. Mi az a famud? Divízió a Svadronhoz. Mi az a famud, amit a klórkálival igényelt a Svadron? Svadron a divízióhoz. A famud az, amivel a hadtest parancs szerint a klórkálit keverni kell. Divízió a hadtest intendatúrához. Svadron szerint a famud az, amivel a klórkálit keverni kell. Hadtest intendatúra a divízióhoz. Ha a famud az, amivel a klórkálit keverni kell, akkor elírási hiba forog fenn. A hadtest parancs szerint a klórkálit nem famuddal, hanem faruddal keverendő. Zacsekka! Ám tegyük azt! Alá szolgálja, uraim! Alá szolgálja! Mi van, Zacse? Mondja, miért van maga tetőtől talpig feketébe öltözve? Ne is kérdezze, dömöském! Az embert egyik csapás után a másik csapás ér. Esküszöm, megrémít, mondja már, mi van? Színházba megyek, uram. A szövetkezetben a közönség szervezőnk két jegyet sózott rám, és muszáj elmennem, mert mellettem ül az osztályvezetőm. Ezért van kétségbe, és magának saját egy kis szórakozás. Hogyhogy szórakozás? Maga azt hiszi, Párizsba megyek striptiszt nézni? Új magyar darabot kell megnéznem, uram, drámát! Az a piszok közönségszervező pikkel rám, mert egyszer megbíráltam. Ugye, kérem, ne túlozzon, hát egy mai magyar dráma is lehet jó. Mondja, maga ugrat engem. Az összes mai drámák arról szólnak, hogy egy régi értelmiségi hogyan illeszkedik be a demokráciába. Igaz, Cicvarek? De mennyire igaz? A Zacsek úr tudja, mit beszél. Tudja, az eszetokját tudja. Hát játszanak paraszt darabot is. És azokban mi van? 10 évig az volt a probléma, hogy belép vagy nem lép be, amíg a közönség aludt, az atyafiak ingadoztak. De ez már nincs. Ez nincs. Nincs. Ez nincs. Nincs. Nincs. Most az van, hogy a TSC elnöke nem kapáltatja meg a ribizlit, aztán rájön, hogy hibázott, és elkezd hibrid kukoricát termelni. Igaz, Cicvarek? Pontosan. Csak ez van. Hát dehogy csak ez van. Akármit beszélnek, akad nagy sikerű magyar darab is. Tudom. A Csárdás királynő. Nem csak a Csárdás királynő. Mai magyar író is ír kitűnő darabot. Komolyan? Komolyan. Komolyan? Nem is tudtam, hogy a Miller Arthur magyar. Maga tudta? Cicvarez? Sejtelmem sem volt róla. Jaj, rémes maguk, milyen ostobák. Hát az Arthur Miller az nem magyar, hanem amerikai. És hogy küldi ide a darabjait? Ika csomagban? Biztos tesz mellé néhány pár nejlonharisnyát. Ne hülyéskedjen, ne. Hát mi valutát adunk a Miller darabokért. Valutát? Nemzeti bank alapon. Persze, hogy nemzeti bank alapon. Szegény Miller, miből tud akkor megélni? Mi az, hogy miből? A Nemzeti Bank rendesen számolja el a valutát. Dömöském, én úgy szemközt röhögöm, hogy leesik a székről. Egy unokaöcsém küldött kintről $10, és még nekem kellett pénzt vinnem a bankban. Maga csak ne értse félre a Miller. Ne, az egész világon adják a darabjait. Na, persze. Nincs benne termelési felelős, szocpolos tanácsi elő. Igaz, Cicvarev? De milyen igaz? Egyik darabja remekebb, mint a más. Igen, látják, ebben is megnyilvánul a maguk elfogult nyugat imádata. Maguk szerint csak nyugati író írhat jó darabot. Dömöském, én elismerem, hogy a mai magyar íróknak nehezebb. Mert például annak a Shakespeare-nek nem adhatják az Otellót vissza azzal, hogy ahelyett, hogy a feleségét folytogatja, alakítson szocialista brigádot. Mondja, mit ért maga a kultúrához? Nézze meg a Nemzeti Színházat, ott milyen kitűnő előadások vannak. Ez igaz! Ott láttam az egyetlen jó mai darabot. Melyik mai darabot? Az ember tragédia. Hát maga nem normális. Hát az ember tragédiáját az 100 évvel ezelőtt írták. Mégis mai? Van benne egy Lucifer nevű osztályvezető, aki zabos a vállalatvezető. Mert prémiumként csak egy almafaját kapott, és ezért akarta megfúrni az egész termelést. Egy Ádám nevű dolgozót az orránál fogva vezet egyik munkahelyről a másikra, nehogy együtt melózhasson egy Éva nevű szaktársnő. Így van, itt van. Szóra! Nekem az egész előadásból csak a Lucifer nem tetszett. Csodálja? Biztos valami jó káder, azért adták oda neki ezt a szerepet. Nagyon téved. Azt a darabot a színház legjobb színészei játsszák. Akkor az egy jó kis színház lehet. Magának talán az Ádám is tetszett? Hát nekem speciál, igen. Hogy oda ne rohadjak? És még róla mondja, hogy elfogult vagyok. Ahogy én magát ismerem, magának biztosan az Éva ellen is van valami kifogása. Mit tagadjam, ha tőlem függne, én mással játszottam Ével. Szeretném tudni, hogy kivel. Ponti Annával. Képzelje, ha a paradisomban elénekelné, hogy hétre ma várom a nemzeti. Ez kell a közönségnek, nem? Akkor tele lenne a színház. Igaz, Cicvaj? Ez nem is vitás. Hát, ha még Twisterre is Lucifernek. Kár vitatkozni, maga biztosan nem is olvassa az újságokban a kritikákat. és ha olvasnám... Akkor láthatná, hogy egyes darabokról milyen jó kritikák jelennek. Na jó, mert az írók egymás darabjairól írnak. Ma az egyik írjót a másikról, holnap a másik az egyikről. És amikor egymás darabjait dicsérik, addig a közönség elmegy moziba. Igaz, Ciszvarek? Igaz, Ciszvarek. Magam is csak moziba jár. De nem a mozik miatt esett a színházak látogatottsága, ne a televízió, az a nagy konkurencia. Mondja, uram, tessék. Milyenek lehetnek a színházak, ha az emberek inkább a televízió? Miért kérem, a televízióban nagyon gyakran van jó műsor. És maga mondja nekem, hogy én nem vagyok normális. Az a döntő, hogy a televíziót otthon pizsamában lehet nézni. Hát persze, mert műsorkezdés után el lehet szárni, és le lehet neki, igaz? Tökéletesen. Én ugyanezt mondom. Bárcsak locsoknak össze-vissza, fogalmuk sincs, hogy az államnak milyen sokba kerül a kultúra, például a színháza. Mert a legtöbbnek beszakad a teteje és renováltató. De ki tehet róla, hogy olyan darabokat játszanak, hogy még a tető sem bírja. Azért én mégis azt mondom, megéljük még, hogy minden magyar színdarab magas színvonalú, művészi élmény legyen. Megéljük! De mennyire? Suhaj, sose halunk meg! A jó tanuló az első padban ül, ahol hárman ülnek, ő a középen a jó tanuló, Steinmann. Az ő neve nem tisztán egy ember jelzésére szolgál, szimbólum ez a név, ahány fiú az osztályban, annyi apa ismeri otthon ezt a nevet. A Steinmann miért tudja megtanulni? Kérdezi otthon 32 apa, 32 fiútól. Kérd meg a Steinmannt, hogy magyarázza meg, mondja az apa, és a fiú valóban megkéri a Steinmannt. Steinmann mindent tud előre, még mielőtt megmagyarázták volna. Matematikai lapokba dolgozik, és titokzatos szavakat tud, amit csak az egyetemen tanítanak. Vannak dolgok, amiket mi is tudunk, de ahogy a Steinmann tudja, az a biztos, az az egyedüli helyes, az az abszolút. Steinmann felel. Ez különleges, ünnepélyes pillanat. A tanár sokáig nézte a noteszt, halálos feszültség remeg az osztály felett, az agyak utolsó véres erőfeszítésben kapkodnak lélegzet után. Még van 2 másodperc, az alatt mindenki villámgyorsan elmondja magában a mértani haladvány tételeit. Tár, kérem, én készültem, mondja az ember magában. Tanár úr, fiam tegnap gyöngélkedett. Az egyik lehajol a füzet fölé, mint a strucc, hogy ne lássák. A másik merőn szembenéz a tanárral, szuggerálja. A harmadik, idegember, egészen elernyed, és behunja a szemeit. Hújjon le fejére a bárd. Engelmeier az utolsó padban egészen elbújik, Dekma háta mögé, ő nincs is itt. Köszöni szépen, nem tud semmiről. Őt írják be a hiányzók közé. Töröljék ki az élők sorából, őt felejtsék el, béke poraira, ő nem akar részt venni a közélet küzdelmeiben. A tanár 2 lapoz, a K betűnél lehet. Altmann, aki az év elején katonára magyarosította a nevét. Ebben a percben mélyen megbánta ezt az elhamarkodott lépést. De aztán nagyot lélegzik, egyszerre megállnak, a tanár becsukja a noteszt. Steinmann, mondja egészen halkan és kivételesen. Nehéz felszabadult sóhaj, kivételes, ünnepélyes hangulat. Steinmann gyorsan feláll, a mellette ülő kiugrik a padból, szerényen és udvariasan áll, mint egy testőr, néma és mellékes, dekoratív szereplője egy nagy esemény. A tanár gondolkodik. A jó tanuló erre felkapja a spondját, sebesen törölni kezdi a táblát, ebben végtelen előkelőség és önérzet van, ezzel akarja jelezni, hogy ő ráér, hogy neki nem kell most törni a fejét, ő nem fél, Ő hasznosat akar csinálni a társadalomnak, ő ráér gondolni a köztisztaságra és az emberiség békés fejlődésére, és letörli a táblát. Hát, mondja a tanár, és gondolkodva húzza a szót, majd valami érdekes példát veszünk. A jó tanuló udvariasan és végtelen megértéssel köhög. Természetesen valami érdekes példát, az érdekes helyzetnek megfelelőt. Most úgy néz a tanárra komolyan és melegen, mint egy szép grófnő, akinek egy gróf megkérte a kezét, és mielőtt válaszolna megértéssel és rokonszemvel, mélyen a gróf szemébe néz, jól tudva, hogy e tekintet elbűvöli a grófot, és a gróf remegő boldogsággal sejti, hogy a válasz kedvező lesz. Vegyünk egy kúpot, mondja a gróf. Egy kúpot, mondja Steinmann a grófnő. De már azt is úgy tudja mondani ez a Steinmann annyi megértéssel, olyan okosan, csak ő tudja, mennyire kúp az, amit veszünk. Én, Steinmann, a legjobb tanuló az egész osztályban, veszek egy kúpot, mivel engem, mint az erre legalkalmasabbat, megbízott a társadalom. Még nem tudom, miért vettem a kúpot, de nyugodtak lehettek mindannyian, bármi történjék ezzel a kúppal, én is ott leszek a helyemen, és megbirkózom vele. Különben, mondja a tanár hirtelen, vegyünk inkább egy csonkagúlát. Csonkagúla. Ismétli a jó tanuló, ha lehet még értelmesebben. Ő a csonkagúlával éppen olyan határozott, barátságos, bár fölényes viszonyban van, mint a kúppal. Mineki egy csonkagúla? Ő nagyon jól tudja, őt nem lehet félrevezetni. A csonkagúla is csak egy olyan gúla, mint más, normális gúla, egyszerű gúla, amilyent egy Engelmeier is el tud képzelni, csak le van vágva belőle egy másik gúla. A felelés rövid ideig tart. Fél szavakban beszélnek egymással, értik egymást. Lassanként intim dialógus alakul ki a tanár és a jó tanuló közt. Mi már nem is értjük. Ez az ő kettejük dolga, két rokon lélek, mely itt előttünk egyesül a differenciál egyenletek éteri légkörében. Egy mondat közepén eszmél rá a tanár, hogy miért is beszélgetnek ők, hogy ez felelés, az előmenetel megítélése. A jó tanulónak be sem kell fejezni ezt a mondatot, minek befejezni. Maradt-e szemernyi kétség afelül, hogy be tudja fejezni? A jó tanuló szerényen és illedelmesen ül le, a következő percben már roppant érdeklődéssel figyeli a következő felelő szánalmas dadogását, egy szónál gúnyosan és diszkréten elmosolyodik, és a tanár tekintetét keresi lopva, hogy még egyszer összenézzen vele, és a tanár lássa, hogy ő, bár nem szól, arcizma se rándul, e gúnyos mosolyban jelezni óhajtja, mennyire tisztában van vele, milyen marhaságot mondott a felelő, és hogy mit kellett volna felelnie. Nudista küldöttség. Az ember nudistának születik. Még a legszemérmesebb családban is úgy mutogatják az újszülöttet a vendégeknek pelenkázás vagy fürdetés közben, nemre való tekintet nélkül, mintha ez a világ legtermészetesebb dolga volna. De ahogy a gyerek növekszik, úgy veszti el fokozatosan társadalmi jogát az eredendő nudizmushoz. Talán észrevették, hogy a téma, mintha nálunk is gyújtópontba került volna. Egyre gyakrabban hallani, miért nem teremtünk végre itthon is lehetőséget a nudizmusra? Miután a lehetőség szabadságával, mindaddig, amíg a nudizmus nem kötelező, egyetértek, játszani kezdtem a gondolattal, milyen ügymenet szerint foglalkozhatnak nálunk a kérdéssel. Nyilvánvaló, hogy először is föltétlenül szükség van tapasztalat cserére. Ennek lebonyolítására küldöttséget alakítanak. Nudista delegáció. Az összetétel komoly előkészítést igényel. Ugyanis csak elfogulatlan személyek utazhatnak e hivatalos kiküldetésre. Nem jöhetnek számításba sem titkos nudisták, sem pedig olyanok, akik bárhol és bármikor petíciót írtak alá, hogy a közterek és múzeumok akcióbrait öltöztessék fel. A delegáció végül gondos mérlegelés után megszületik. A három férfi mellé kijelölnek egy nőt is. Az egyenjogúságra való tekintettel. A megbízatás célja titkos. Az utazásra kijelöltek viszont arra kérik a felsőbbséget, hogy a titkos jelleget terjesszék ki családjukra is. Fölösleges perpatvarok elkerülendő, majd adok én neked, édesfiam, olyan nudista delegációt, hogy attól kódulsz. Nem véletlen, hogy téged jelöltek erre a disznóságra, és nem a Kovácsot? Itthon maradsz, és punktum! A társaság tehát hivatalosan, mint a szakszervezeti üdültetés tapasztalatai tanulmányozó delegáció indul a Dalmát tengerpartra. Az uton alig beszélnek egymással, mindenkinek lámpaláza van. Este megérkeznek a szállodába, és a rangidős megkérdi a recepcióban, hánykor indul másnap a motoros hajó a nudista szigetre. Közben lesüti a szemét, nem mer a csinos portásnő szemébe nézni. Több járatunk van, feleli bájosan mosolyogva a hölgy, és ha megenged egy tanácsot, uram, első alkalommal csak egy-két órát töltsön a szigeten. A tanácsot követő nehéz, álmatlan éjszaka után reggel vidáman pöfög a motoros a kis lakatlan sziget felé. A kikötőhöz közeledve körbe a sziklás parton csokoládé barnára sült, mesztelen testek hevernek, mászkálnak, fürdenek. Érdekes, gondolják a delegáció tagjai egyenként, ha mindenki mesztelen, olyan, mintha senki nem volna mesztelen. Ezt a mélyen szántó észrevételt mind a négyen fölírják erre a célra a rendszeresített kis jegyzetblokjukba. Kilépve a szigetre, minden utas pánikszerűen dobálja le a ruhát magáról, mert szégyeli, hogy fel van öltözve. Ők négyen azért egy-egy bokor mögé vonulnak, mint otthon szokás, és illedelmesen csak akkor lépnek elő, amikor már nincs rajtuk semmi. Gyors szemle után magában mindegyik tesz egy megjegyzést a többire. De ezt nem írja fel a noteszában. A három férfi küldött gondolatai minden esetre találkoznak, midőn Szűcsné, a küldöttség nőtagja, pucéran kilép a bokor mögül. Mindhármukon átfut, mint a villámcsapás. Mégiscsak a Tóth Icut kellett volna delegálni. A négy hófehér magyar, mint négy világító torony, tétován ácsorog a barnára sült nudista tömegben. Rövid tanácskozás után úgy döntenek, hogy a munkát, azaz a felmérést csak másnap kezdik el, ma még inkább csak ismerkednek a környezettel. A döntés eredményeképpen estére mind a négyen lázasan és másodfokú égési sebekkel fekszenek szállodaszobáikba. Orvos kell hívni, aki injekciókkal, kenőcsökkel, csillapítókkal ellátja őket, és egy hetes szigorú szobafogságot rendel el. Miután a küldöttség éppen egy hétre szól, már nem juthatnak el többi a szigetre, s a hét lejártával, még mindig sajgó testüket kenőcsökkel bekenve, elindulnak hazafelé. Az utom mindegyik arra gondol, mit mond majd első este a kiküldetés titkos céljába be nem avatott élete párjának. Hogy a jó fenébe éget le olyan rettenetesen ott is, ahol a fürdőruha takarja? Otthon már az első nap behívják őket a bizottsági értekezletre, hogy a kiküldetés tapasztalatait összegezzék. Rengeteg fekete kávé és cigaretta elfogyasztása után sem alakul ki azonban egységes álláspont. Ugyanis a négy küldött által benyújtott többoldalas feljegyzések a nudizmusról egytől egyig így végződnek, semmi különös elvtársak. Így módon az értekezlet résztvevői két csoportra szakadnak. Egy, ha semmi különös, akkor minek bevezetni? Kettő. Föltétlenül be kell vezetni, idegenforgalmunk korszerűsítése érdekében. Azzal a megszorítással, hogy az érzékeny bőrfelületek védelme miatt a magyar nudista strandokon kötelező a fürdőruha. Villámtréfák. Anyagi érdekeltség. közgazdasági műsorunk címe: Hogyan védekezzünk a gazdasági nehézségek ellen? Olyan gazdasági struktúrát kell megszerkesztenünk, melyben a tolvaj nincs érdekelve a lopásban. Ha ez sikerül, a többi már megy magától. Munkaerkölcs. Maga miért nem dolgozik, szakikám? Várom, hogy a szemléletem megváltozzék. Mindent a vevőért. Az üzletvezető kioktatja az újonnan fölvett elárusítót. Ide hallgasson, kisasszony. A kereskedelemben a gyorsaság a fontos. A vevő még meg sem mondta, mit akar, maga már is közli vele, hogy nincs. Ilyen körülmények között a forgalom megtízszereződik. Választékbővítés. Mit parancsol a kedves vevő? Rózsaszín kombinét. Rózsaszín kombiné csak világos kékben van. Bánásmód. Most már megint érzékenykedsz. Nézd, aranyom! Mindenkivel megesik, hogy rálép a másik tyúk szemére, de neked ennyi nem elég, te csárdásozol rajta! Dilemma. Miért válsz, ödikém? Hiszen olyan szelíd, kedves, csinos, szexi feleséged van, hogy párját ritkítja. Van egy nagy hibája. Mi az? 5 perc alatt a legegyszerűbb ügyből is olyan zavar támaszt, hogy kénytelen vagyok bevonulni a fürdőszobába, mert nem tudom, hogy fiú vagyok-e, vagy lány. Feszült helyzet. Miért néz rám olyan vadul? Miért? Mert alig várom, hogy beleavatkozhassam a belügyeibe. Szülői aggodalom. Jézusom! Bucika ide hazahagyta a mackóját. Na és aztán? Hát nem tudod, hogy egy lány nadrág nélkül védtelen? Házasságok az égben köttetnek, de a földön romlanak el. A rendről a nőknek és a férfiaknak homlokegyenest ellenkező felfogásuk van. A férfiak szerint akkor van rend a lakásban, ha minden kéznél van, a nők szerint akkor, ha semmi sincs elől. Ezt a két felfogást lehetetlen összebékíteni. Hát hogy ne volna sok a válás? Minden nőt lehet valamire használni. Kivéve azokat, akiknek idegállapotuk van. Íme szűkebb környezetem. Ez itt a ház, amelyben élek, a mennyországnál feketébb, a pokolnál viszont fehérebb. Nem általános, de való-e kétségkívül szűk világ itt. Történelmi percekben is csak a macskák szeme világít. Udvari szobám ablakán behallatszik, belátszik minden, míg egy kis krónikát rovom, te segíts, tárgyilagos Isten. Lőcsné, drótné, karmantyúné a gangon tracsol este reggel, 100 kilós fenekük alatt félő a gang leszakad egyszer. A földszint ővelük üzen ordítva a két emeletnek, nagy égtitoknak képzelik, hogy nyertek a lottón 50 000-et. Nincs az a világszervezet, melyben több fontos vita volna, a lebüdös cigányozott kisné, csöpnét visszazsidózta, majd együtt írtak névtelen feljelentést Pandurka ellen, ki lakóbizottsági tagként ordítozott, hogy csönd legyen len! Mákné kirúgta az urát, albérlője hálvéle Sicki. De azért nincs háborúság, édes hármasban járnak inni. Párocskák járnak párzani görcsnéhez a félemeletre, de nincs oly diszkrét ügyfele, kit Ábrám néni meg ne lesne. Egyszerre röpdös öt helyen hallgatózik, leskel, meséli, mit tettek délben szunyogék, Berte-e nejét csigavéri. Tudja, mennyi a tarifas, miféle pénzből lett a tévé, s melyik nap hány palit fogott lányával társulva kökényné, hogy dugász lassan elhozott 100 tucat alkatrészt a gyárból, majd drága pénzért adta el a motort, amit összetákolt. Pötyné lányhajú fiai használt bőrkabátot loptak, s féláron eladták szörény ex-nyilas pártszolgálatosnak, ki másképp derék férfiú nyugati valutával seftel, ám vasárnap templomba jár, s feloldozza vétkét a persely. Minek is folytatnám tovább naturalista krónikámat, így élnek 1000 éve már, s beletelik még 100 század. Nincs hátra más, csak magamat kell elhelyeznem még egy képben, egyre jobban útálnak itt. Stán nem leszek adósuk én sem. Nézd azt a pofát! Melyiket? Azt. Olga fia, Elek. Vajon kinevezték-e? És ha igen, mennyi a fizetése? Ne, köszönt neked. Köszönt. Biccentet. Tehát kinevezték aligazgatónak. 2300 fix és 180 pótlék. Hát ezt onnan veszed, hiszen nem beszéltél vele egy szót sem. A köszönőségből tudok mindent. Ha igazgatónak nevezték volna ki, akkor egyáltalán nem köszönt volna. Ha lényegtelen pozícióról lenne szó, akkor rám mosolygott volna. Abból a körülményből, hogy köszönés közben arcával erre fordult, logikusan következik, miszerint a fizetése 3000-en alul van. A pontos összeg már nüanszok megérzése, szóval intuíció dolga. Noha. Maga a kalap emelés nem mutatott többet 1700 forintnál, de a kar merev tartása legalább 200. Az a fokar lendület, ahogy a kalap megállt a kobakja fölött néhány centiméterrel, ez még csak, de hát az minimum 150 forint. Ez még csak 2500. De a szája sarkában bujkáló gúnyos fölény és a révetek tekintet kiadja a hiányzó 250-et. Higgyél nekem, aligazgató lett. Aha. 2300 fix és 180 pótlék. Honnan ismered ilyen jól ezt az alakot? Osztálytársam volt. Futballcsapat kapitány és önképzőköri elnök. Holott se futballozni, se önképezni nem tudom. Mindig jó állása volt. A Ortéjerában is. Most is. Na de hogyan? Hogyan? Tud. Köszönni. Aha. De azt nagyon. Ahogy a biccentéseket vagy a mély meghajlásokat osztogatja, váltogatja, cserélgeti, nézd meg az arcának 1000féle színe változását, kezdve a réveteg észre nem vevésen, a futó cinkosi összemosolygáson keresztül, egészen a hódolat teljes tekintet elkapás. Uh-huh. Figyeld meg egyszer a megvetésnek, a hízelgésnek, a szakértői, pofavágásnak ezt a zseniális kavalkádját, amely szinte átszellemülté teszi ezt a semmit mondó arcot. Művészet ez. Művészet ez, elvtársnő. És azt még nem is említettem, hogy a köszönésében nem csak az ő pillanatnyi helyzete, hanem ez enyém is benne van. Velem is történnek dolgok, én is emelkedem, lecsúszok, ahogy az élet magával hozza. Mindezt fel tudom fogni, hiszen az emberi akarat csodákra képes. Csak az hangzik kissé hihetetlenül, hogy 180 forint pótlékot is kap. Hát ezt honnan tudod? Látod, megfogtál. Ebben valóban nem vagyok egészen biztos. Na. Mert az a kis mosoly. Igen? Egész kicsi és szerény, ami az ajka szélén bujkált, de azért mégis mosoly volt, azt mondta, nem kap pótlékot. Na látod, szervusz! Szervusz. Ez a Lőrincné megkapta az osztályvezetői kinevezést. Szervusz, édes, drága öregem, úgy örülök, hogy látlak. Jó nézzel ki, Umberúfunk. Na, öleld meg a te régi jó haverodat. Gyere, jó a szemérves. Ugye te is örülsz, hogy látlak. Nagyon. Az ember mindig örül, ha láthatja egy régi öreg haverját. Nem, bocsáss meg, a nevedre nem emlékszem pontosan. Meg vagyok sértődőre. Pavják vagyok. Pavják! Együtt jártunk a Barcsaiba. Mi? Az ötödik sorban ültem a szélén. Nem emlékszel? Nem. Jaj, dehogy nem emlékszel. Hát mindig megvédtelek, ha meg akartak pofozni, mert nagyon utált mindenki. Ugye most már emlékszel, édes öregem? Hát most már igen. Hát, hogy vagy, hogy vagy? Hát, nem olyan jól, mint te öregem. Hát Istennek, fölvitte az Isten a dolgodat. Színész lettél. Apropó, egy kis protekcióért jöttem, öregem, egy egész kis szíves élek. Kérlek, ugyanis szeretném megkapni a horgászengedélyt a Velencei tóra. Nekem térni kellene járnom a lábamat, de neked csak egy telefonodba kerül. A dolog egészen sima, elintézed egy perc alatt. De egy tudod... perc alatt elintézed, nézd. Fölhívod a halügyminisztériumot, ott kéred a pontyosztályon Kendefi tanácsot. Az iktató szám 685.732, írod? Igen, igen. Törve 1976. Igen, kérlek, de én most itt... Te most itt bebizonyíthatod, hogy milyen barátod. Ja. Csak egy telefonodba kerül. De kérlek, egy... Na, szóval, nekem most el kell szaladnom a horgászboltba kukacokat venni, 10 perc múlva visszajövök, és addigra tesz, mert el is intézted, hogy engem boldoggá tettél. Na, szervusz! Hát most mit csinálja? Halló? Halügyminisztérium? Mással beszél, na nem baj, várunk egy picurkát. Na nézzük. Nem veszik fel a kagylón. Halló! Halló! Na még egyszer. Halló? Na? Halló? Te mással beszél, anyjavája. Nem kell izgulni, türelem, nyugalom. Milyen számot tetszett hívni? 422-367. Megváltozott a szám. Tessék hívni a 227-655-öt. Köszönöm. Na, gyerünk, most már nem hagyom abba. Halló? Te vagy a szugó? Jaj, te piszok, te nyomorult, így becsapni az asszonkát. Este várlak. A férjem nem lesz itthon. Bukó, bukó, az új pizsama lesz rajta, bukó. Ugye eljössz, bukó? Téves kapcsolás. A fene egyen meg a húgóddal együtt. Halló? Na. Halló? Halló? Hiba bejelentő? Halló? Halló? Miért nem veszik fel a kagylót? Gyilkosok! Dögöljetek meg mind egy rakásra. Jussá, adom meg magam. Te vagy a Hugo? Itt Olgica? Igen, drágám, én vagyok Hugo. Eljössz este, Hugo. Nagyon vágyódom utánat, Hugo. Hugo. Nem jövök. Egy frászt jövök. De miért, Hugo? Mert unlak, Olgica. Na? Mert X lábad van és ronda vagy. Jaj! És rücskös a bőröd és még a tyúk szemed is bancsali. Jaj! Maradj meg a férjednél és becsüld meg azt a szerencsétlen barmot, aki hajlandó veled együtt élni. Szervusz, Olgica! Na, ezt elintéztem. Na, most becsület szavamra utoljára megpróbálom. Halló? Halló? Halló, halügyminisztérium. Kérem, Kendefi tanácsos urat. Kapcsolom a főalosztályt. Köszönöm. Na, végre idáig eljutottam. Halló? Halló? Halló, főalosztály. Kérem, Kendefi tanácsos urat. Csengerlit, azonnal megnézzük. Ne. Ilonka, hol van Cserneki? Igen? Halló, Csemegi az alfőosztálynál van, kapcsolom. Halló, azt a kezedet, Csemegi, Kendefi, halló. Alfőosztály Rubányi. Kérem, Kandeffy urat! Csemegi úr, kérem szabadságot! Nem, csecs! Kérem, Kandeffy! Azonnal! Lengyeffy úr, kérem, nincs a szobában, kapcsolom az iktatóba! Miért születtem? Miért születtem? A Dunaúj város nem győzhet, mert a Budafok most olyan formában van, ne tegye magát nevetségessé. Halló, iktató, Zamerka! Kérem, Kandeffy urat! Benedeki urat áthelyezték! Milyen ügyben tetszik keresni? Horgászati ügyben. Horgászati ügyben, azt kérem, Popelka főtisztúrhoz tartozik. Akkor kérem, Popelka tisztúra! Szabadságom van! Hogy az a kesermet sisternős istennyire csapna bele! Hogy kérem? Semmi, csak beszélgetek itt valakivel. Hát kérem, kapcsolja azon az osztályfőnökét. Mégis csak hallatlan, egy fél órája telefonálgatok. Az osztályfőnök ura harmadik emeleten van, kérem, nem tudom kapcsolni. Tessék újból hívni a központot. Halló! Halló! Letette a kutyasintér. Még egyszer utoljára megpróbálom. Ha beledöglök is. Na. Te vagy az, Hugo? Igen, én vagyok. Persze, hogy én vagyok, hát ki lenne más? Képzeld, az előbb valami disznó felhívott, és azt mondta, hogy ő a Hugo, és gorombáskodott velem. Disznóság! Micsoda alakok léteznek! Hugo! Azt mondta, hogy X lábam van. Képzeld, Hugo! Micsoda elvetemültség! Neked azt mondani, hogy X lábad igen. van, amikor olyan lábad van, mint egy huszárőrmesternek! Te bestia, te! Utállak! Gyerünk, most már nem hagyom abba! Halló! Halló! Halügyminisztérium? Halló. Igen, halügyminisztérium. Kérem a miniszter urat. Milyen ügyben? Horgászati ügyben. A miniszter úr horgászni ment. Végem van. Meghalok. Halló! Halló, mentők! Azonnal jöjjenek haldokló. Szervusz, öregem már itt. Elintézted, ne? Nem intéztem el. Micsoda? Nem. Nem intézted el? Nem. Amikor neked csak egy telefonodba kerül. Na, szóval, hölgyeim, csöndet, pillanat, csöndet, kérek, hát nem megyünk semmire. Nagyságos azt mondjam, kedves rót, ön ide álljon, ide jó lesz, ugye? Sejtenék egyet ide, Borköviné, ön talán így, ja, így, így, így lesz a legesebb. Hát én alelnökné vagyok, nekem talán tukár az első hely. Én, mint társelnökné, nem állhatok hátul. Kérem, azért, hogy én titkár vagyok, ne csak lecsom így. Én írom az összes kommunikéket. Jaj, hölgyeim. Arról van szó, hogy a szegény felruházandó gyermek mindenkit lásson, aki a jótékonyságot rajta végrehajtja, hogy egész életében hálát elszívvel gondoljon valamennyiükre. Jó. A dicsőséget mindig learatja, de ha adni kell csak egy üveg dunctost is, akkor ő van a leghátul. Ja, Frau Prézus. Na, miért alszik az ügyvezető igazgató úr? Miért alszik Bütyök úr mindig? Bütyök úr! Ébredj álmaidból, Árpád nagy nemzete! Parancsolnak a nagyságos asszonyok. Ne tessék aludni! Kérevaláson minden elő van készítve. A felruházandó gyermek fel van akasztva a ruhatárban. A ruhák kint várnak az előszobában. Megfordítva! Nem kérem, a ruhát nincsenek megfordítva. De a gyermek! Tehát kint? Az sincs megfordítva. Bütyök úr, maga még alszik. És a sajtó? Hol van a sajtó jelenlevő képviselője? Még nincs jelen? Na, egy pillanat. Tintafi úr! Hát úgy látszik, még nincs itt. Kérem, akkor addig nem kezdhetjük. Kérem, alássan. Nem. Nekem még mám a felruházásom van a Vasallónők Országos Egyesületében is. El kell kezdenünk, nagyságos asszonyom. A sajtó! Kérem, alássan! Hát nem a sajtót akarjuk felruházni, hanem a felruházandó szegény gyermeket. Jó van, hát híja be a kis ártatlan jószágot. Képzelem, milyen nyeszlet szegény. Milyen vézna, milyen kes. Milyen éhes és elcsötört. Ennyi jamma. Felruházató gyermek, gyere be! Jó Krisztián, kezüket csókolom. Először nekem csókolsz kezed? Kérem, Czeislerné, ne lábatlankodjék a kezével. Ilyenkor levethetni azokat a nagy trump kémátgyűrűit, hát kiveri vele a szegény gyermek fogacskáit. Ejni santeté prliam. Hogy vagy, kicsiki? Köszönöm kérdését a nagyságos néninek, jól vagyok. A papa elment a háborúba, a mama mosónő volt. Éjszakai mosás közben meghűlt, a húgocskáim gyufát árulnak. És most, kicsiké? Most a mama már nem mos. Most bérbe ad felruházandó gyermekeket. Baszád! Vesd le szépen a kabátkádat, hogy a nagyságos nénik felruházhassanak. De kérem, titkár bácsi, csak röviden. Egy kicsit neuraszténiás vagyok. Nem bírom a sok letyepetjét. Hölgyeim! Milyen tisztelt gyermek úr! Tessék! Világ vér zivatar szomorú áldozata. Halljuk! Gyönyörűen beszél! Beszélni azt tud! Egyebe sincs, csak az a nagytrum szája! Gondolád-e, hogy kérésed meghallgatásra találand, s mielőtt még az időkereke hatalmas lendülettel 24 órát fordulna, hív óhajod már is a teljesedés virágába. Maga érti ezt? Mondja, érti maga ezt? Ennek nincs értelme. Milyen tisztelt gyermek úr! Mi azért gyülekeztünk egybe, hogy a te szánandó mesztelenségedet egyszerű bár, de meleg ruházattal takargassuk. A 12. kerület Cinege utcai jótékony nők egyesülete mindenha. Igen, mindenha! Azt a célt tűzte maga elé. Mindenha! Azt a célt! Szívleszte! Itt volt a beszéd a ridikülben, de... Jaj, megvan. Mindenha ama célt, mely szerint a háború tüzes forgatagában enyhületet nyújt a porba taposodtak megszámlálhatatlan légióinak. Megszámlálhatatlan légióinak. Mert tudjátok-e mi a haza? A haza? E hon? Néni, kérem, én tudom azt az egész verset. Csend! Tudjátok-e mi a haza? Írta Petőfi Sándortól. Tudjátok-e mi a haza? Itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, választatok. A magyarok istenére esküszünk, rabok tovább nem leszünk. És most kérem a ruhákat. Kell itt mondta, sér! Honnan tette ezt a gyereket? Kérem, Lánci Lehó gyerekét nem hozhattam ide. Elég kár, annak legalább volna banírja. Hát, milyen tisztelt gyermek úr. Itt a legteljesebb nyilvánosság, a sajtó jelenlevő képviselője jelenlétében. De hol a sajtó, bütyök úr, hol a sajtó? Ünnepélyesen letesszük ruházatod alapkövét, s a gyöngyöző kelyhet, a gyöngyö... Bütyök úr, hol a pezsgő? Hol a pezsgő? Itt van, kis Tihán, itt van. Szerdülésed felvirultára ürítjük. Pardon, hölgyeim, talán el is késtem. Te elnapott a szájtógazó, és irányhoznak, kedves szarkesztő. Alelnök nőről, ne tessék megfeledkezni, egész télen szaladgálok a népkonyhába. Bütyök kivadar, üdvözlégy. Térdig lejárom a lábamat. Bütyök kivadar, üdvözlégy. Herr redaktőr, a titkárnő is valaki, az is belegyűhet a lapba. Bütyök kivadar, ügyvezető igazgató. Bütyök kivadar, ügyvezető igazgató. Úgy látszik, ezt a bácsit fogják itt nem felruházni. Nem engemet. Na! Gyerünk innen. Legalább a pezsgőt elviszem. Könyörgöm, hölgyem, csak sorjában. Mindenki jelen lesz a felvonulás között. De mégis akkor fontos, hogy milyen sorjában. Rósz Izidorné, ügyebár elnöknő? Nem kérem, az elnöknő az én vagyok, kedves szerkesztő. Nem! Tessék összecserélni. Nem, Izidorné, Ignácné. Csodálom, hogy a szerkesztő úr nem ismeri a cégünket. Igenis kérem. Czeislerné ő nagysága, ugyebár, és Borkövi Hermanné. Mind meg lesz, kérem. És hogy hideg büfé volt, mert nem, de az is volt, hideg büfé. Majd átvezetem a szerkesztő urat a hideg büfébe. Az elnökéről lehet! Engedjenek, hölgyeim! Hölgyeim, kérem, talán egy kicsit melegebben, nem? Rót Ignácné, nem Izidorné. Czeislerné. Elég, ha írja Czeislerné. Mindenki tudja, kiről van szó. Borkövi Hermanné, herr redaktőr. Wir kennen uns schon von Kőbányai Kaszinóbál. Na és a gyermek, könyörgöm alassan. Micsoda gyermek? Hát a felruházandó gyermek. Jaj, az is volt, kedves szerkesztő, legyen nyugodt, az is volt. Nézd, az mellékes, nem? Na de hol van az a gyermek? Jó, szerkesztő úr, hiszen tetszik tudni, hogy mi van most a korhatárral. Mindig lejjebb megy. A gyermeket időközben besorozták. Gyere gyorsan, ez óriási! Szervusz, no kedli. Mi van? Mit zihálsz itt? Jaj, te nyüzsüge! Tudod, mit olvasok? Mit? Ezt olvasom most. Azt olvasom, hogy a kamara varietében avantgárdista színdarabokat fognak bemutatni. No kedli. Az avantgárda az olyan, mint régen az ergárda? Jaj, befaragatlan vagy, nyüzsüge! Avantgárdistának nevezzük azt a modern színházat, amelyiknek minden szavát hallom, de egyiket se értem. Ja, ide figyelj, nyüzsüge! Most jön a szenzáció! Jaj, jaj! Bemutatjuk a Rómeó és Júliát! Jó! Rómeó és Júlia, avantgárdista monodráma, három bohóccal. No, kedvi, a monodrámát csak egy bohóc szokta játszani. A milyenket három játsza. Ez benne az avant. De egyszerre csak egy beszél. Ez benne a gárda. Úgy van. Na, ismertetem a szereposztást. Igen? Én vagyok Rómeó, te vagy Júlia. Én vagyok Júlia. A testemre írták. Szerelmi légy ott a családi sírboltban, a szenvedély paroxizmusában, én a kebeledbe mártom a bugyli bicskát. No, kedli, valami elkerült a figyelmedet. Nekem úgy szólván abszolút nincs kebelem. Jaj, most mit akadékoskodsz, nyüzsüge? Amíg luftballon van, kebel is van. Jó. Illesz oda egyet. Akarom mondani kettőt. Jó van. Szexi. Jó. Na most, na figyelj, de szem, majd elkiáltom a nagy tragikus poént, mondd szerelmem, a pacsirta fütyül odakünn, avagy tán a fülemüle. Nem, ez a szolnoki személy a nyugatiból. Majd ezután te fenékbe rúgsz engem a mérgezett hegyű cipellőddel, és már is jön a halál. Jó, jó. Azám nyüzsüge, ki legyen a halál? Ötten elegyen! Seppörjön már más is. Pifkókám, jaj, édes Pifkó, magát az Isten küldte. Igen, az Isten küldte, de a szakszervezetet keresem. Maguk a szakszervezet? Én Júlia vagyok. Én Sophia Loren. Kini baba, panaszomban kérem szépen. Na. Én ugyanis, megmondom őszintén, nyugdíjas ember vagyok. A lovak után söprök. De nem biztosítják a folyamatos anyagszállítást. Sehol a világon egy ló. Hát szabad így egy nyugdíjassal válni? Ezért ragaszkodtam én ehhez a hivatáshoz. Hogy ragaszkodik ehhez a hivatáshoz, Pifko? Hát maga utcaseprő volt? Hogyan ne vicceljen már? Citromkereskedő. De Pifko, drága, mi most a Shakespeare-t akarunk játszani. No, Kedli lesz Rómeó, én leszek Júlia. Anyám, én nem ilyen lovat akartam. És maga Pifko eljátsza a halál szerepét. Ne marháskodjon. Pifko, na játsza no. már el a halált. Na, Pifko. Na, üssekő. Mit bánom én? Beleszagolok egy másik szerepkörbe. Mi a szerepem? Mi ketten agonizálunk a kriptában. Na jó. A közönség visít a rögést. És amikor maga ezt a végszót hallja, hogy fülemüle, akkor összeüti a cintányért, és így kiált. Én vagyok a halál. Hát ez tényleg egyszerű. Cintányért! Maga a halál! Nem, Pifko. Mi? Én vagyok a halál. Na, mondom. Maga a halál! De értse meg, hogy maga mondja, hogy én vagyok a halál! Ő azt mondja, hogy én vagyok a halál, akkor ki a halál? Ő a halál, nem? Maga a halál! Várj, majd elmagyarázom, nem jó magyarázni. Azt kell mondania, hogy én vagyok a halál. Akkor rendben van. Ezt kell mondani. Ma én vagyok a halál! Nagyszerű! Jó, mellett, jó, mellett. Jó, adjon végszót, kolléga úr! Fülemüle! Én vagyok a halál! Óriási Pifkókám, nagyszerű! Maszk, kosztüm, nyüzüge, övezd ágyékodra a kebleidet! Na jó, türelem, figyeltes. Most a finálét fogjuk átvenni. Rómeó már a kriptában gubbaszt, Júlia most settenkedik át a rekettyésen. Sett. Rómeó már is improvizál. Ide várom Júliámat azon a célból, hogy ő az enyém legyen. Oda vár Rómeóm azon célból, hogy egy máséi legyünk. A fene augusztusuka. Ó, Rómeó, mi nem lehetünk egy máséi. Atyám a Zord brigádtag megtiltotta. Hogy maszekkal hettyegjek. Na hát, akkor majd hall tőlem valamit, hogy kétfelé áll tőle a füle. Én vagyok a halál! Pifko! Mit akar itt még, Pifko? Hát majd már nagyon nokedni, most mondta, hogy füle. De én csak azt mondtam, hogy füle, nem mondtam, hogy müle. Ach, keserű sors, keserű íz, keserű víz, szép világom romba düle. Én vagyok a halál. Pifko! Nem most? Nem most! Később? Később. Jó. Dobjuk rá még egy lapáttal, kedvé. Búcsúszó atyámhoz. Felesleges aggódnia. Közeleg az agónia. Indulj hát, gyilok! Merülj Júliám kebelébe! Hach, mekkora kebel! Ide a bököt! Jó! húsz úr! Na-na! És hideg! Kaput lett Júlia! S kigyásztalt turbék lagnyon e nemes, de merev temetetlen tetemek felett. Lesz-e? Csak a fülemüle! Na! Na! Mondom, csak a fülemüle! Semmi. Csak a fülemüle! Na mi lesz? Halál! Jöjjön már halál! Nem megyek! Eddig folyton jöttem, és mindig azt mondták, nem most, majd később. Hallottak már ilyet. Én elmegyek, itt hagyom magukat. Most azonnal elmegyek a Kamara Variettébe. Avantgárd darabot játszani. Na, jöjjenek velem! Inkább a halál! Vagyok, ha akarod már. Vártalak, nem is tudod szívem, hogy vár.